पानी आरे बीज पड़ी परिवा छाड़ी चलिया चलिबा सुहुल बड़ी कोड़ो बिखना भाई कोड़ो सोड़ा चलिया पुहो बुड़ा किनाऊ रंग देखना कोड़ो बिखना भाई कोड़ो सोड़ा चलिया पुहो बुड़ा किनाऊ रंग देखना आरे बीज पड़ी परिवा छाड़ी चलिया चलिबा सुहुल बड़ी सुहुल बड़ी सुहुल बड़ी चलिया चलिबा सुहुल बड़ी सुहुल बड़ी सुहुल बड़ी अरे ए पापा नी आकाश बुढ़िया